בעזרת השם נדבך ספר ליקוטי הלכות אור החיים כרך ג' הלכות עירובי תחומין הלכה ה' הלכה חולקה לשתיים בגלל האורך הקלטה ראשונה מההתחלה עד עוד חף הלכה ה' ובו התבהר עניין שבועות על פי התורה תקעות או אמונה בליקוט התניין הסימן ה' עיין שם היטב כל התורה והכלל ענייננו שהעיקר הוא אמונה וצריך כל אחד לחפש ולחזק את עצמו באמונה. והתיקון להעלות האמונה מנפילתה היא שצריכים לחתור ולמצוא המים שמשם גדלה האמונה. ואלו המים הם בחינת עצות שמהם גדלה האמונה בבחינת הודה שמך כי עשית פלא עצות מרחוק אמונה עומן. שעל ידי העצות גדלה האמונה ועצות הן בחינת עומק הלב. היינו, כשנתקלקל ונופל האמונה, אזי צריכים לצעוק מן הלב לבד בבחינת צעק ליבם אל השם, ממעמקים קראתיך השם, מעומקה דליבה. ועומק הלב זה בחינת עצות בבחינת מים עמוקים מצא בלב איש. ועל ידי העצות שנתגלין בעולם, על ידי זה גדלה האמונה, ואזי חוזר ונתקן כל הנעל וכו'. כי העצות הן בחינת פלא וכו'. ולדלות ולגלות המים הנ"ל דהיינו העצות לזה צריכים איש תבונות. ואיש תבונות הוא מי שיש לו נשמה. וצריך לצחצח ולזכך הנשמה. וזה נעשה על ידי שממשיך רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים. והכלל כי על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים. דהיינו לתוך גופים, על ידי זה נכפל ונתרבה פרנסתו. כי כשממשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, דהיינו לתוך גופים, זה בחינת בריאה. כי נעשה אתה בריאה חדשה על ידי חיבור רוחניות אלוקות עם הגוף והצמצום, שזה עיקר הבריאה. ועל ידי זה נמשך פרנסה כמבואר שם, עיין שם. ועל ידי הפרנסה הוא מצחצח נפשו, כי אכילת הצדיק הוא רק בשביל הנשמה. כמו שכתוב צדיק אוכל לסוב הנפשו. וסביעת הנפש זה בחינת הצחצוח שמצחצח נשמתו על ידי אכילתו, בבחינת והשביע בצחצחות נפשך. ואז היה כשמצחצח נשמתו, אז היו איש תבונות בבחינת ונשמת שקי תבינם. ועל ידי זה נתגלין העצות כנל ומשם גדלה אמונה כנל, עיין שם כל זה היטב. ועל ידי שמעלין האמונה הנפולה, על ידי זה נעשים גרים, והגרים קשים לישראל כספחת, כי הגרים מכניסים גאווה בישראל, שעל ידי זה נוטלין חרב הגאווה מנהיגי הדור שמתגאים על הדור בחינם, ועל ידי זה מגבירים תאוות ניוף בעולם, ולנצל מזה הוא על ידי מגיני הדור. כי יש מגיני ארץ שהם מכניעים חותם דסיטראחה, בבחינת תחתים בשרו. והם מעלין מבחינת תחתים בשרו לבחינת חותם דקדושה, בחינת תפילין, התנוצצות המוחין וכו', עיין שם כל זה היטב היטב. א', וזה בחינת שבועות, בחינת מתן תורה. כי עיקר קבלת התורה והמצוות הוא האמונה שהוא יסוד כל התורה והמצוות, כמו שכתוב כל מצוותיך אמונה. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, בא חבקוק ועמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה. ועל כן תחילת דבר השם שדיבר עם ישראל הוא אנוכי השם אלוקיך, שהוא עיקר האמונה להאמין בהשם יתבח ולבטל אמונות כוזביות, מבחינת לא יהיה לך אלוהים אחרים, לא תעשה לך פסל וכו'. כי זהו עיקר ההתחלה והתכלית והיסוד והעיקר של כל התורה כולה, כי העיקר הוא אמונה כנ"ל. ולהעלות האמונה, צריכים לחתור המים שמהם גדלה האמונה שהם בחינת עצות וכו' כנ"ל. וזה בחינת תרי"ג עיתין דאורייתא, שהוא כלליות התורה שכלויים בעשרת הדיברות שמקבלים בשבועות. כי כלליות התורה נקראת עצה כמו שכתוב לי עצה ותושייה אני בינה וכו'. בחינת תרי"ג עיתין דאורייתא. כי עיקר כל מצוות התורה הם בחינת עצות קדושות שהם בחינת מים עמוקים, עצה וכו', שעל ידם גדלה האמונה. כי עיקר תכלית התורה הוא האמונה לגלות אמונה קדושה בעולם, למען דעת כל עמי הארץ כי השם הוא האלוקים וכו' וכנ"ל. ועל כן נתן לנו תרי"ג עטים דאורייתא, שהם תרי"ג מצוות שנקראים עצות, כי על ידי העצות גדלה האמונה שהוא עיקר הכל כנ"ל. נמצא ב. נמצא שצריכים בשבועות לחתור ולגלות המים עמוקים שהם העצות בחינת כלליות התורה, תרי"ג עטים, כדי לגלות האמונה כנ"ל. ולזה צריכין איש תבונות שמצחצח נשמתו על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שעל ידי זה נמשך פרנסה וכו', שעל ידי זה מצחצח נשמתו, שעל ידי זה יכולים לחתור המים הנ"ל שמהם גדלה האמונה כנ"ל. וזה בחינת עומר שעורים וספירת העומר, שהוא הכנה לשבועות כדי לצאת מטומאת מצרים, לזכות לקבלת התורה בשבועות. כי עיקר טומאת וזוהמת מצרים הם הכפירות והאמונות כוזביות של מצרים ופרעה, שזה עיקר הטומאה והזוהמה בחינת זוהמת הנחש. כי מצרים הייתה מלאה גילולים ועבודה זרה. וכמו שאמר פרעה, מי השם וכו', לא ידעתי את השם וכו'. ועיקר יציאת מצרים וקבלת התורה אז בדורו של משה, שהיה אז יציאת מצרים וכו' ממש, וכן בכל דור ודור שנמשך על ישראל בחינת הערה זאת בכל שנה ושנה בפסח ושבועות. העיקר הוא מה שיוצאין מטומאת מצרים. דהיינו שיוצאין מכפירות ואמונות כוזביות שנמשכין מזוהמת הנחש, שנמשך על ידי חטא אדם הראשון. שבשביל זה היה עיקר הגלות מצרים, כדי לחלות הזוהמה הזאת ולזכות לצאת משם. דהיינו לצאת מכפירות ואמונות כוזביות ולזכות לאמונה הקדושה בשם מטבח. שזה עיקר הקדושה, עיקר קבלת התורה בשבועות כנ"ל. ומחמת שצריכין אז להעלות אמונה הנפולה, שנפלה על ידי חטא אדם הראשון, וכן על ידי החטאים שבכל דור ודור, שזה עיקר גלות מצרים בכל הגלויות, כי כל הגלויות עיקרם באים רק בשביל פגם האמונה, כמבואה בדבר רבנו ז"ל כמה פעמים, וכמו שדרשו רבותינו ז"ל, לא גלו ישראל אלא על ידי שפסקו מהם אנשי אמונה. על כן אז בפסח ושבועות צריכים לצאת מגלות מצרים שכולל כל הגלויות. דהיינו שצריכים להכניע ולבטל הכפירות והאמונות כוזביות שהם עיקר כל הגלות, ולהעלות האמונה מנפילתה. על כן צריכים אז כל התיקונים המבוארים שבתורה הנ"ל. דהיינו שצריכים לחתור המים שהם העצות שמהם גדלה האמונה. שזה נעשה על ידי האיש תבונות שמצחצח נשמתו על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים כנ"ל. וזה בחינת עומר שעורים וספירת העומר שמחנה לשבועות שהוא קבלת התורה, שעיקרה היא התגלות האמונה, כמו שכתוב כל מצוותיך האמונה כנ"ל. ג. כי עיקר היא האמונה, שזה בחינת מצוות קריאת שמע, שאנו מחויבים לייחד שמו יתבח פעמיים בכל יום, לקבל עלינו אמונה קדושה, להאמין בשם מטבח באמת ובלב שלם, כמו שאנו אומרים שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. נמצא שעיקר כלל התורה הוא בחינת מצוות קריאת שמע, שהוא האמונה, שהוא עיקר הכל כנ"ל. ואיתה בפרי עץ חיים, בשער קריאת שמע, והכלל היוצא משם, כי עיקר כוונת קריאת שמע כדי לייחד ייחוד עליון, כדי להמשיך מויכין משם, כדי להוליד נשמות. אך אי אפשר לייחד ייחוד העליון, שהוא ייחוד חוכמה ובינה, כי אם על ידי העלאת מין נוקבין, אבל אי אפשר להעלות מין נוקבין, כי אם כשמקבלין המוחין נערם ייחוד העליון, כדי שיהיו ראויין להעלות מין נוקבין. ואם כן, לכאורה קשה איך יצויר זה. כי מאחר שזה תלוי בזה שאי אפשר לייחד, כי אם על ידי העלאת מן, ואי אפשר להעלות מן, כי אם על ידי הייחוד, אם כן, מאיך ההתחלה? אך העניין, דע, כי הלא שני זיווגים יש למעלה באבא ואמא. בחינה הראשונה, להחיות העולמות ולקיים קיום הכרחו. וזיווג זה תדירי ואינו נפסק לעולם, כי אם יתבטל רגע אחד, יתבטלו כל העולמות. זיווג שני, לתת מויכין אל זער אנפין ונוקווה, כדי להוליד נשמות בעולם, שהוא פנימיות העולמות כנודע. וזה הזיווג אינו תדיר וכו'. עיין שם בשער קריאת שמע בפרק ה' ובשאר הפרקים. והכלל, שיש זיווג החיצון שאינו צריך לעליית מי נוקווין על ידי מעשינו הטובים, כי מעצמו נעשה, כי הוא זיווג תדיר דלפסיק לאלמין לצורך קיום העולמות. ומזה הזיווג אנו ממשיכים בשעת קריאת שמע באמירת שמע ישראל, הערה למוחין, כדי שיוכלו לעלות בסוד העלאת מיינוקבין. ואחר כך עולין בסוד מיינוקבין על ידי מסירת נפש על קידוש השם. ואז מייחדין ייחוד העליון בבחינת זיווג פנימי לצורך המשכת הנשמות. ועל ידי זה נמשכים מוחין גמורים בשעת קריאת שמע ותפילה. ועל ידי זה מתייחדים להוליד נשמות וכוליין שם בכוונס שמבואר כל זה היטב. והנה, אף על פי שאין לנו עסק בנסתרות להבין סוד כוונות האריזה לתכליתו, אף על פי כן כל אשר תמצא ידינו להבין מהם רמזים ועצות לעבודת השם מטבח, על פי דרכי ההקדמות שחתר וגילה לנו רבנו הקדוש והנורא הזל, מה טוב ומה נעים. כי כבר הודיע ורמז לנו רבנו זל שכל קית והאריזל כלולים בתורתו, ומי שיש לו לב להבין באמת יוכל לזכות לפרש כל כתבי הארי בער היטב על פי דברי תורתו הקדושה, כמבואר מזה במקום אחר. ד. ועתה נבוא לבאר בחסדו הגדול ובישועתו הנוראה והנפלאה. והכלל, כי עיקר הוא האמונה כנל, וכל התורה תלויה באמונה כנל. ומאחר שכל התורה והמצוות תלויים באמונה, בוודאי בהכרח שיש לאדם בחירה על זה. כי זה ידוע שעיקר התורה ניתנה בזה העולם דווקא, לבני אדם דווקא, מחמת שהם בעלי בחירה. ומחמת שעיקר התורה היא אמונה, אם כן בוודאי ההכרח שיש לאדם בחירה על אמונה. ועיקר הבחירה על אמונה נמשך מבחינת כוונות האריז הנ"ל. כי מבחינת ייחוד העליון שאינו נפסק לעולם, נמשך חיות אדיר לכל העולמות בשביל קיום העולמות. בעיקר החיות וקיום העולמות הוא האמונה, כמו שכתוב בכל מעשה הוא באמונה. ועל כן החיות הנמשך תמיד מלמעלה בלי הפסק בשביל קיום העולמות, זה בחינת הערת האמונה שנמשך הערה משכליים עליונים ומחוכמה ובינה עילאים, שעל ידי הערה הזאת נמשך כוח בלב האדם להאמין בהשם מטבח. כי אמונה הוא בחינת מלכות כידוע, ובחינת מלכות אמונה שורשה בשכל העליון בחוכמה עילאה, כמו שכתוב השם בחוכמה יסד ארץ, וארץ הוא בחינת אמונה, כמו שכתוב שכון ארץ הוא ראה אמונה כמובן. וזה בחינת לך אמר ליבי בקשו פניי וכו', שהלב של האדם אומר לו לבקש פניו ידבח. וזה בחינת התעוררות העליון שנמשך מבחינה הנ"ל, מבחינת חיות הנמשך לקיום העולמות, שמשם נמשך הערה והתעוררות בלב האדם, שמודיע ומאיר בליבו את נוצצות אלוקותו ידבח. שבא לב האדם הבנה והכרה להבין האמת שיש יחיד קדמון נמצא המחויב שהוא הבורא ידבח שהוא שליט ומושל. שעיקר התכלית להאמין בו ידבח ולבקש פניו תמיד. ובזה תלוי עיקר הבחירה של האדם. כי זאת ההערה הנ"ל נמשכת תמיד בלי הפסק לכלל העולמות בשביל קיום העולמות. שעיקר חיותם וקיומם הוא האמונה כנ"ל. וכמו שכתב רבנו זל במקום אחר, שעיקר החיות הוא האמונה, שהיא בחינת אור הפנים, בחינת באור פני מלך חיים וכו'. והיית בכתבי האריזל, במקום אחר, שמזה החיות הנמשך לקיום העולמות, שנמשך מזיווג החיצון כנ"ל, משם הוא נשמות המלאכים. אבל נשמות ישראל הם גבוהים הרבה יותר, כי הם נמשכים מזיווג הפנימי שהוא זיווג שאינו תדיר. כי אי אפשר לייחד הזיווג הפנימי הזה כי אם על ידי מעשינו הטובים. ועל כן אינו תדיר. ועל כן צריכים לקבל תחילה הערה אל המוחין מזיווג החיצון שאינו נפסק, שמשם חיות המלאכים בכל העולמות, כדי שיהיה להם כוח לעלות בסוד מן, על ידי מעשים טובים ומסירת נפש על קידוש השם. ועל ידי עליית מן הזה גורמים ייחוד בזיווג הפנימי, שמשם נמשכים מוחין גמורים להוליד נשמות צדיקים שנמשכים מזיווג הפנימי שאין עוד תדיר, רק כפי מעשי התחתונים, שזהו עיקר סוד כוונות קריאת שמע וכנ"ל. היינו, כי כל החיות וקיום העולמות וכל המלאכים והשרפים הוא האמונה, בבחינת וכל מעשה הוא באמונה כנ"ל. וזה ידוע שהחילוק שבין הצדיקים ובין המלאכים היא הבחירה, שעל ידי זה נתעלה אור נשמת הצדיק והשגתו מאור נשמתם והשגתם של המלאכים והשרפים, מחמת שנקראים עומדים ואין להם בחירה. היינו, כי זאת ההערה הנ"ל הנמשכת מייחוד העליון החיצוני שאינו נפסק, ואף על פי שנקרא חיצוני בערך הפנימי הגבוה ממנו יותר, אף על פי כן הוא ייחוד עליון וגבוה ונורא ונשגב מאוד, כי הוא נעשה במידות העליונות של מעלה מהבניין שהם חוכמה ובינה כידוע. ועל כן הערה הנמשכת משם, שהוא הערת האמונה, כשהיא נמשכת בעולמות העליונים שהם המלאכים והשרפים וכו', שהם רוחניים וקדושים וטהורים, אזי יש להם כוח לקבל זאת הערה בשלמות גדול. ותכף מתעוררים ברעש גדול להקדיש מוידבח בהמה ובהירה גדולה מאוד. ועל כן נקראים שרפים שנשרפים ונתלהבים מגודל אור אלוקותו שמאיר עליהם תמיד. כי הם קדושים וטהורים ואין להם גשמיות ובחירה. ועל כן זאת הערה מספקת להם, ועל ידי זה יודעין מאלוקותו באמונה שלמה ונתלהבים בהתלהבות גדול לעשות בהמה ובהירה רצון קונם. אבל כשזאת ההערה מגיעה לזה העולם האחור הגשמי שהוא עולם העשייה, שהוא מגושם בתכלית הגשמיות, אזי אי אפשר לקבל הערה הזאת הגדולה, כי אם התנוצצות מעט מה שנמשך מהערה הזאת התנוצצות בלב האדם, שמעורר את האדם לבקש פניו יתברך, להשתוקק לאמונתו יתברך, בבחינת לך אמר ליבי בקשו פניי וכו' לכנל. ואזי יש לאדם בחירה גדולה. כי מחמת שזאת ההערה אינה יכולה להתלבש בזה העולם, כי אם על ידי צמצומים רבים, על כן בתחילה אינו נמשך ממנו בלב האדם, כי אם התנוצצות באלמה, לרמז לאדם שימשך אחריו ידבח, כמו שמרמזים לאדם בידיו מרחוק. ואזי יש לאדם בחירה, כי המשכיל המבין החפץ באמת לאמיתו, הוא מתעורר תכף על ידי ההתנוצצות הזאת, הוא מתחיל לרדוף להשיג בשלמות האמונה הזאת, הוא משתדל לצמצם בליבו הערה הזאת בכמה צמצומים. וזהו בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים. ואזי ממשיך על עצמו הערה גדולה מהערה הזאת, ועל ידי הערה הזאת שנתווסף בהמויכין שלו, הוא נתעורר בשלהובין דרחימותה למסור נפשו בכל לב על קידוש השם. ואזי עולה בסוד מי נוקבין וגורם ייחוד עליון הפנימי, ואז נמשך משם חיות יותר עליון שהוא בחינת חיות הנשמות ישראל, שעל ידי זה נתגלה האמונה בשלמות בהתגלות גדול לכל באי עולם. כי בזה העולם שהוא תחתון וגשמי מאוד אי אפשר לגלות האמונה בשלמות, כי אם על ידי שממשיכין חיות מייחוד היותר עליון וגבוה גבוה. כי כל מה שהעולם והדרגה נמוך ומגושם יותר, הוא צריכין להלביש לאור אלוקותו בלבושים וצמצומים יתרים, צריכין להמשיך לאור הגבוה יותר ויותר, כי צריכים אליו שכל עליון וגבוה יותר ויותר שיוכל להלביש אור אלוקותו לעולם, ומדרגה מגושם כזה. וכמובן כל זה בהתורה מישרא דסכינא, ובכתבי האריז"ל שהכלים נעשין מאור גבוה יותר וכו' לעיין שם היטב. ועל כן בזה העולם אין מספיק החיות הנמשך מזיווג החיצון שהוא חיות המלאכים. כי זה החיות והאור והשכל הזה, אף על פי שהוא גבוה מאוד, עדיין אין לו כוח לקבוע האמונה בשלמות בלב האדם. רק שמגיע ממנו רק איזה הערה והתנוצצות כדי שיתעורר לאמונתו ידבר כנל. ועיקר האמונה בשלמות נמשך על ידי הצדיקים האמיתיים, שתכף כשמגיע אליהם הערה והתנוצצות הנ"ל, אז הם ממשיכים, זאת ההערה שהוא בחינת רוחניות, אלוקות, הם ממשיכים אותו לתוך צמצומים. ועל ידי זה נמשך הערה להמוכין שלהם ומצחצחין נשמתן. ועל ידי זה מולים בסוד מי נוקבין במסירת נפש על קידוש השם. ועל ידי זה גורמין ייחוד הפנימי שמשם נמשך חיות גבוה יותר, שהוא חיות נשמות הצדיקים. שעל ידי זה החיות הגבוה יכולים הצדיקים לגלות האמונה בעולם בשלמות גדול. וזה בחינת מושכני אחריך נרוצה. ופרש רשי, אני שמעתי משלוחיך שאתה רוצה למושכני, ואני אחריך נרוצה וכו'. היינו כנל. שישראל קדושים תכף כשמאיר עליהם הערה הנ"ל שמרמזת להם להימשך אחריו יתברך, אזי תכף הם רצים אחריו בהשתוקקות גדול ובמסירת נפש. ואזי גורמים ייחוד פנימי שעל ידי זה נמשך הערה גבוה מאוד שמגלה להם סתרי גניזותיו, שזהו בחינת הביאני המלך חדריו שהם בחינת גנזיה דמלכה, הגנוזים בחדרי חדרים, שנתגלין להצדיקין על ידי הבחינה הנ"ל שהוא בחינת מושכני אחריך נרוצה. שתכף כשמתנוצץ להם בלב להימשך אחריו ידבח, הם רצים אחריו במסירת נפש על קידוש השם וכנ"ל. וזהו בחינת דודי שלח ידו מן החור ומאי המו עליו. דודי שלח ידו מן החור זה בחינת התנוצצות הנ"ל שנמשך מייחוד החיצוני שאינו נפסק, שהוא בחינת רמזים, כמו מי ששולח ידו ומרמז לחברו שילך אחריו. ואזי תכף ומאי המו עליו לרדוף אחריו במסירת נפש כנ"ל. וזה בחינת אוזניים קרית לי וכולי, אז אמרתי נבאתי. אוזניים קרית לי זה בחינת רמזים הנ"ל, וכמובן מפירוש רש"י שם. אז אמרתי נבאתי כי אני מוכן לעבוד אותך במסירת נפש כנ"ל, ועל כן באמת זכיתי שבישרתי צדק בקהל רב, צדקתך לא חיסיתי בתוך ליבי, אמונתך ותשועתך אמרתי וכו'. היינו כי בתחילה היה רק התעוררות והתנוצצות אמונה מכוסה בתוך הלב בלבד, שלא היה אפשר לדבר מזה כלל. אך על ידי שאמרתי, הנה באתי ומסרתי נפשי בשבילך, לילך אחריך במדבר בארץ לא זרועה, זכיתי לקבל את התורה ולהמשיך עלי הערה נפלאה מייחוד הפנימי. עד שעל ידי זה אני יכול לבשר צדק בקהל רב ולפרסם האמונה בפה מלא על ידי כוח התורה הקדושה שקיבלתי. בבחינת אמונתך ותשועתך אמרתי שעל ידי התורה שמקבלין על ידי בחינה הנ"ל יכולים לגלות את האמונה בפה מלא לכל באי עולם וכנ"ל. ובזה אנו גבוהים הרבה מן המלאכים שהם עומדים, שאינם מקבלים חיות אלוקותו כי אם ייחוד החיצון. ואף על פי שהם מקבלים הערה הזאת באור גדול ונפלא ונורא מאוד, הרבה הרבה, גבוה יותר מהערה נמשכת משם לתחתונים וכנ"ל, אף על פי כן אין להם כוח לגרום ייחוד הפנימי לחדש האמונה בהערה יתרה ונפלאה. אבל אנחנו עם קדוש, אדרבה. מחמת זה בעצמו שתחילת הערת האמונה באה עלינו בזה העולם בצמצום, רק בבחינת התנוצצות ורמזים, ועל ידי זה יש לנו בחירה, אזי כשאנו זוכים לבחור באמת בהטוב, לרדוף ולרוץ אחריו ידבח במסירת נפש כנ"ל, אזי אנו זוכים לגרום ייחוד הפנימי, שמשם נמשך עלינו הערה נפלאה בידיעת תשוקת אמונתו ידבח, מה שאין המלאכים יודעים ממנה. כי יש לנו כוח לחדש את האמונה בהתחדשות נפלאה, בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך, דהיינו על ידי בחינה הנ"ל וכנ"ל. וזהו החילוק שבין ישראל לאומות העולם, כי זאת ההערה הנ"ל הנמשכת מייחוד החיצון לקיום העולמות. שמשם בא בלב האדם התנוצצות ורמזים לרוץ אחריו יתברך. זאת ההערה והחיות נמשך גם על כל אומות העולם. כי השם יתברך מקיים גם אותם ברחמיו בחיות הנמשך משם, ורוצה להמשיך אותם גם כן לאמונתו הקדושה. אבל הם, כשבא עליהם הערה והתנוצצות ורמזים הנ"ל, הם פונים עורף מלשמוע. כי אינם רוצים להשליך תאוותם הרעות ולמסור נפשם בשבילו ידבח. וזה בחינת השם מסיני בא וזרח מסעיר לעמו וכו'. מלמד שיחזיר הקדוש ברוך הוא התורה על כל האומות ולא רצו לקבלה כי אם ישראל, היינו בחינה הנ"ל. כי על ידי חיות והתנוצצות אלוקות הנ"ל, רמז להם הקדוש ברוך הוא שימשכו אחריו ויקבלו התורה. אבל הם פנו עורף ולא רצו למסור נפשם ולהשליך תאוותם ולקבל התורה. ואזי לא די שלא זכו לגרום ייחוד הפנימי, שמשם עיקר התגלות האמונה בתוספת אור נפלא, שזה עיקר קבלת התורה כנ"ל, אף גם אפילו אור הנמשך בקביעות מבחינת ייחוד החיצון כנל, גם זה קלקלו על ידי מעשי מראים, ונמשך להם על ידי זה כפירות ואמונות כוזביות. כי זה עיקר בחירה, בחינת הבחירה שיש לבני אדם בעולם הזה הגשמי, שכשמגיע אליהם ההערה וההתנוצצות אלוקות הנמשך מבחינת ייחוד החיצון, בקביעות, לקיום העולמות, שהוא בחינת חיות המלאכים כנל, אזי יש כוח לבני אדם לבחור בחיים, דהיינו לדבק עצמן אל האמת ולהשתוקק לאמונתו בהשתוקקות גדול, ולהשליך כל התאוות ולמסור נפשו על קידוש השם בשביל השם ידבח. כי על ידי ההתנוצצות הזה לבד יודע האדם בנפשו שראוי להשליך כל התאוות הגשמיות כדי לרדוף ולרוץ אחר השגת התכלית הנפלא הזה, להשיג תשוקת אמונתו הקדושה. כי הלב של איש כשר שלא קלקל מעשיו עדיין, יודע מעצמו ומבין שלהשגת התכלית הזה להכיר אותו יתברך צריכין להשליך כל התאוות ולמסור נפשו על קידוש השם ולסבול כל העינויים והאיסורים בשביל כבוד שמו יתברך. ומי שזוכה לבחור בחיים ולהתעורר על ידי התנוצצות הזה למסור נפשו בשביל השם יתברך, כמו אבות העולם והצדיקים האמיתיים הבאים אחריהם, אזי זוכין על ידי זה לגרום ייחוד הפנימי, ועל ידי זה נמשך עליהם מוחין גמורים משם מבחינת חיות הנשמות של צדיקים, שהוא חיות גבוה ועליון מאוד, שעל ידי זה נתגלה האמונה בתכלית השלמות כנל. אבל הכסילים, הממענים לשמוע, אשר בבוא עליו ההתנוצצות הזאת אינו משים ליבו לזה, וכמו פתן חרש יעתם אוזנו מלשמוע, ההתעוררות והרמזים הנמשכים משם, אזי לא די שאינו גורם ייחוד עליון הפנימי וכו' כנל, אף גם אותה ההערה בעצמה נתקלקלה אצלו ונעשה אצלו אמונות כוזביות ועבודה זרה וכפירות. כי מחמת גשמיות ואחירות זה העולם, על כן אי אפשר לקבל זאת ההערה הגדולה בזה העולם, כי אם בחינת התנוצצות ורמזים באלמה. שמחמת זה, שאין ההערה מתגלית בזה העולם בהתגליה, כמו בעולם המלאכים, רק בדרך רמז והתנוצצות כנל, על כן יש לבני אדם בחירה לטוב או להפך כנל, שכשזוכה כנל, אז הם ממשיך חיות מייחוד הפנימי, ואז די כה ממשיך על עצמו האמונה בשלמות כנל. כי מחמת גשמיות העולם אין מספיק לנו ההערה של ייחוד החיצון שמאיר ומחיה את המלאכים. כי מחמת שהעולם הזה נמוך יותר, צריך שימשך עליו חיות והערה ממקום גבוה יותר, כדי שיהיה כוח להתלבש בזה העולם, שלא יוכל גשמיות זה העולם להסתירו. וכמבואר מזה בדבר רבנו ז"ל במקום אחר, כנ"ל. אבל זה החיות העליון, מבחינת ייחוד הפנימי, כנ"ל, צריך להמשיך עליו בעצמו על ידי טעות הדלטטה, שמתעורר האדם על ידי הערה וההתנוצצות הנמשך עליו מייחוד החיצון, כנ"ל. ועל כן הכסילים הבוחרים ברע, שאינם רוצים לרדוף ולרוץ אחריו יתבהח במסירת נפש כנל, אזי נתקלקל אצלם החיות הנמשך מייחוד החיצון, ונעשה אצלם כפירות ואמונות כוזביות. כי מחמת גשמיות העולם הזה אינם יכולים לקבל האור הזה כנל, ועל ידי זה נעשה אצלם עבודה זרה ואמונות כוזביות וכפירות. וזה בחינת מה שמוע אבותינו ז"ל בכל מקום מוקטר ומוגש לשמי, דקאולה אלאה דהלאיה, שאפילו אקום העובדים עבודה זרה מודים בהשם מטבח, רק שטועים באמונות כוזביות ועבודה זרה. ומאיך הנמשך זאת? אך זה נמשך מבחינה הנ"ל, מבחינת ייחוד החיצון שאינו נפסק, שמשם נמשך חיות לכל העולמות ואפילו לאומות העולם. ועיקר החיות הוא אמונה, כי בלא אמונה אין שום חיות בעולם, בבחינת וכל מעשה הוא באמונה כנ"ל. אך אצל אומות העולם שאינם רוצים למסור נפשם בשביל השם יתברך, נתקלקל אצלם ההערה הזאת ונעשה אצלם כפירות ואמונות כוזביות. אבל על כל פנים רובם ככולם מוכרחים להודות במציאות השם יתברך ואחדותו יתברך. רק שכל אחד נטעה למקום שנטעה, לאיזה כפירות ואמונות כוזביות מחמת שנתקלקל אצלה מהרה הנ"ל וכנ"ל. וזהו החילוק שבין מלאכים לבני אדם, שאצל המלאכים היה רן על מייחוד החיצון באתגליה באור נפלא, ועל כן אין להם בחירה, ויש להם הערה הזאת בקביעות ויודעים מהשם מטבח תמיד, אבל אינם יכולים לעלות מדרגה לדרגה לחדש ידיעתם ואמונתם. אבל בני אדם אם בוחרים בטוב יש להם מעלה על המלאכים, שזוכים לעשות ייחוד הפנימי, שעל ידי זה מחדשים האמונה וזוכים להכיר אותו מטבח בהכרה יתרה. ולהפך חס ושלום, העקום הם גרועים הרבה יותר מחיות המלאכים, כי אצלם נתקלקל זה החיות עד שבאו לאמונות כוזביות. וכל זה הוא מחמת גשמיות זה העולם וכנל. ועל כן אפילו הפילוסופים והאפיקורסים, רובם ככולם מודים במציאות השם מטבח, וכל זה נמשך מבחינה הנ"ל. רק מחמת שלא השליחו תאוותם בשביל השם מטבח, ורוצים לחקור בשכלם לבד בלי שבירת תאוות ומסירת נפש בשביל השם מטבח, על כן ניטעו למקום שניטעו וכנ"ל. זין. וזה בחינת שבועות, בחינת קבלת התורה. כי כל עניין הנ"ל הוא בחינת מה שכתב רבנו ז"ל בהתורה הנ"ל, שלהעלות אמונה הנפולה צריכים לחתור המים שמהם גדלה האמונה שהם בחינת עצות, שנמשכים מעומק הלב. דהיינו על ידי שקוראים להשם מטבח מעומקא דליבה. וזה אי אפשר כי אם על ידי איש תבונות שמצחצח נשמתו, על ידי שממשיך רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים, שעל ידי זה ממשיך פרנסה, שעל ידי הפרנסה הוא מצחצח נפשו, ועל ידי זה הוא איש תבונות, וזוכה להמשיך עצות מעומק הלב, שעל ידי זה גדלה אמונה כנ"ל. וכל זה הוא בחינת כוונות קריאת שמע הנ"ל. כי בתחילה צריכים להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, כדי להמשיך פרנסה לכל העולמות, כדי לצחצח הנשמה שהם המוחין על ידי זה. ומאיכן ומאין, ועל ידי איזה כוח, יזכה לזה להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים? אך זה נמשך מבחינת הייחוד העליון החיצון הנ"ל, שמשם נמשך בקביעות תמיד חיות לכל העולמות. ואין אנו צריכים לעורר זה הייחוד על ידי מעשינו, כי אם להמשיך עלינו ועל כל העולמות החיות הנמשך משם. כמבואר שם בחבונס האריזל, וזה בחינת מה שצריכים בתחילה להמשיך רוחניות אלוקות הנמשך משם לתוך הצמצומים, כדי שיוכל להתלבש בזה העולם. כי זה אנו צריכים לעשות, להמשיך זה החיות לתוך צמצומים, כדי להמשיך שפע וחיות פרנסה להחיות כל העולמות. כי אפילו החיות הנמשך בקביעות, אף על פי שהוא נמשך תמיד בלי התעוררות התחתון כנ"ל, אף על פי כן אנו צריכים להשתדל להמשיכו ביושר לתוך כלים וצמצומים קדושים, כדי שלא יתקלקל חס ושלום בזה העולם מחמת ריבוי אור חס ושלום, שלא יהיה נמשך חס ושלום מזה החיות לתוך רפש בתית אל הקליפות והסדרה אחר. על כן צריך האדם, תכף שמגיע עליו הערה הנ"ל, שהוא בחינת רוחניות אלוקות, שישתדל להמשיכו עליו בקדושה ובטהרה. וזה נעשה על ידי התעוררות הנ"ל שמתעורר תכף להשם יתברך, כשמגיע אליו התנוצצות והערה הזאת כנ"ל, שעל ידי זה שמתעורר עצמו להשם יתברך הוא מתחיל להכין את עצמו, לקדש ולתאר את עצמו. הוא משתוקק לעבוד את השם יתברך אף על פי שאינו יודע עדיין שום מצייך לעבוד אותו יתברך. אף על פי כן על ידי ההתעוררות וההשתוקקות וההכנה לבד, הוא עושה כלים וצמצומים וממשיך רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים. ולא די שמחיה כל הברואים שמכבר, אף גם הוא בורא תכף בריאות קדושות חדשות שהן בחינת חיבור רוחניות אלוקות עם הצמצום שהוא בחינת גוף. וכמובן בהתורה הנ"ל. ועל ידי זה ממשיך החיות והשפע והפרנסה בשפע גדול אל סיטרה דקדושה לבד. ועל ידי זה מצחצח נשמתו כנ"ל. היינו בחינה הנ"ל שנתווסף לו הערה בהמוחין שהם הנשמה, כדי שיוכל לעלות בסוד מן כנ"ל. ואז היו יכול לצעוק מעומק הלב עד שיחתור ויגלה העצות שמהם גדלה האמונה היינו כנ"ל. שעל ידי זה הוא עולה בסוד מן במסירת נפש, שזהו בחינת הצעקה מעומק הלב, בחינת צעק ליבם אל השם, שזהו בחינת מסירת נפש, בחינת אליך השם נפשי אשא, ופרש רעשי ליבי יחוון. ועל ידי זה גורם ייחוד עליון הפנימי, ואז ממשיך חיות מעומקה דבירה, בחינת מים עמוקים עצה וכו', שמשם גדלה האמונה. היינו שהוא ממשיך חיות הנשמות, שהוא בחינת עצות קדושות, בחינת תרייג איתן דאורייטה, שכל זה נמשך מייחוד הפנימי, שעל ידי זה עיקר עליית האמונה בשלמות כנל. וזה בחינת שבועות שהוא קבלת התורה, שקודם לזה מקריבין עומר שעורים שהוא בחינת כלליות הצמצומים, כי שעורה הוא בחינת שתי פעמים מנצפח שהוא כלליות כל הצמצומים כידוע, שעל ידי זה ממשיכין רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים, ואז הם מתחילים לספור ספירת העומר, כי אחר כך עוסקים בזה כל 49 ימי העומר להמשיך רוחניות אלוקות לתוך הימים והמידות על ידי מצוות ספירת העומר, שכל זה הוא בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים. ועל ידי זה ממשיכים פרנסה וזוכים לאכילה דקדושה בחינת צדיק אוכל לסובה נפשו וכו'. ועל כן לא הותרה אכילה עד הקרבת העומר, כי אסור לאכול שום לחם שהוא עיקר האכילה עד שיעבור עליו הקרבת העומר. כי פרנסה ואכילת ישראל צריך שיהיה נמשך די כאל ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שהוא בחינת הקרבת עומר שעורים, כדי שיוכלו על ידי הפרנסה והאכילה הקדושה הזאת לצחצח נשמתם, כדי שיזכו לחתור המים מאום כדבירה בשבועות, כדי לקבל תרייג איתן דאורייתא, שהוא כלליות התורה שנמשך מאום כדבירה מבחינת מים עמוקים הנ"ל. וזה בחינת סוד גדולת קדושת המקווה של שבועות, שהוא מקווה של שער החמישים. כי כל התורה שהיא בחינת עצה, בחינת תרייג אתין, הכל נמשך מבחינת מים הנ"ל שהם בחינת שער החמישים, שזהו בחינת מקווה מים, בחינת המקווה של שבועות, שהוא בחינת באר מים חיים ונוזלים מן לבנון, בחינת מים עמוקים עצה הנ"ל. ועל כן עיקר המן התחיל לרד לישראל בימי הספירה, כי בתתוו בייר ירד להם המן, כי עיקר הפרנסה הקדושה נמשכת על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שהוא בחינת ספירת העומר כנל. וזה שאומרים אחר הספירה, ארץ נתנה יבולה יברכנו אלוקים וכו'. כי עיקר הברכה והפרנסה נמשך משם כנל, שעל ידי זה זוכים לקבלת התורה בשבועות כנל. יוד. ועל כן מקריבין העומר מסעורים דייקה, שהוא מאכל בהמה. ואיתה בזוהר הקדוש שהעומר סעורים הוא בחינת מנחת קנאות, דאיבדיקו דאשת חי להן שם. כי אז בתחילת התיקון צריכים להקריב מאכל בהמה דייקה, כי החיות הנ"ל הנמשך מזיווג החיצון לקיום העולמות כנ"ל, כשבא לזה העולם הגשמי הוא בבחינת מאכל בהמה. כי למעלה בעולמות עליונים ששם מלאכים ושרפים קדושים, שם מקבלים החיות ברוחניות כפי קדושתם. אבל בזה העולם שהוא מגושם מאוד, כשבא זה החיות לזה העולם, בתחילה הוא בבחינת מאכל בהמה. רק כשיש כוח לבני אדם להמשיך על עצמן זה החיות, ולהוסיף הערה בהמוכין עד שיעלו בסוד מן ויעשו ייחוד עליון הפנימי. ומשם יורד חיות הנשמות של בני אדם. ואז די כעיקר הבירור של המאכלים שנתבררים מבחינת מאכל בהמה למאכל אדם. כי זה העולם העשייה בכללו ובבחינת בהמה, היעדר הדעת, נגד העולמות העליונים. ועל כן בהמה בגימטריה בן, כמובן, שהוא בחינת עשייה כידוע. ועל כן כל החיות העליון כשנמשך לזה העולם, קודם שבני אדם מבררים ומתקנים אותו, הוא בבחינת חיות ומאכל בהמה כנ"ל, ושם עיקר הבחירה והניסיון. כי עיקר הבחירה בבחינה הנ"ל, שכשיורד החיות העליון לזה העולם, שמשם מגיע לו התנוצצות אלוקות, ורמזים בליבו מהשם מטבח להתקרב לאמונתו, אזי יש בידו כוח לרוץ אחריו מטבח כנ"ל, או להפך חס ושלום כנ"ל. ומי שזוכה להתעורר תכף ולבחור בחיים ולרוץ אחריו יתבח במסירת נפש, עד שזוכה לגרום ייחוד הפנימי ולהמשיך משם עצות שמהם גדלה האמונה ומעלה האמונה מנפילתה, אז היו עולה בכל פעם מדרגה לדרגה, כי מצווה גוררת מצווה. כי כל ההתחלות קשות, כי בתחילה קודם שזוכים לידע משום מצר ומשום מצווה, כמו אבות העולם שהיו קודם מתן תורה, אזי כשמגיע אליהם הערה נעלה נמשכת תמיד בלי הפסק, אזי צריכים יגיעות גדולות לעשות צמצומים לקבלה בקדושה ובטהרה, שהוא בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. כי אז צריכים לזה יגיעה גדולה מחמת שעדיין מוחו בקטנות גדול, ואין לו שום כלי עדיין להמשיך על עצמו הערה הנ"ל. על כן באמת אינו יכול להמשיך גם מייחוד הפנימי חיות הנשמות ממקום גבוה ביותר, כי אם ממקום הנמוך. כי כפי ההערה שמקבל במוחו מייחוד החיצון, וכפי המסירת נפש, שעל ידי זה עולה בסוד מן, כן גורם ייחוד פנימי יותר עליון, וכמו כן ממשיך חיות הנשמות ממדרגה גבוה יותר. כי אף על פי שהחיות מייחוד החיצון נמשך תמיד בלי הפסק שלא על ידי מעשינו, אף על פי כן יש שינויים גדולים מצד המקבלים. כי בוודאי אין עוד דומה החיות הנמשך לאדם לחיות הנמשך לבהמה, וכן בין בהמה לצומח ודומם, וכן בין בני אדם עצמם, כי כולם משונים זה מזה בכוחותם ובדעותיהם. וכן אין עוד דומה החיות הנמשך ביום לחיות הנמשך בלילה, כי בזה אור ובזה חושך, וכן השינויים שבין כל ימי הארץ, זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף. ועיקר הוא האדם שיש לו בחירה, ועל כן בתחילה שעדיין אין לו כלים כלל לקבל האור, על כן מקבל רק כערה מועטת ביגיעה גדולה. ועל כן גם החיות הנמשך מייחוד הפנימי ומעט כנל. אבל אחר כך כשמקבל עצות מייחוד הפנימי ומגלה האמונה בהתגלות יותר, אזי אחר כך בפעם השני כשנמשך עליו הערה מייחוד החיצון, אזי יש לו כוח וכלים יותר לקבל הערה בשפע גדול יותר. ואזי מתעורר למסור נפשו במסירת נפש יותר ויותר, ואזי גורם ייחוד הפנימי במדרגה עליונה יותר, וממשיך חיות הנשמות ממקום גבוה יותר. וכן בכל פעם ופעם, וכמבואר שם בכוונות האריז"ל הנ"ל, שהייחוד הפנימי הוא כפי מעלת ומדרגת הצדיק שזוכה לעשות הייחוד. וכן מבואר שם שההערה שמקבלין בהמוחין מייחוד החיצון הוא כפי מדרגת המוחין אז, וכמו כן גורמים הייחוד הפנימי. עיין שם בעניין החילוקים שבין ארבע פעמים קריאת שמע שאומרים בכל יום, עיין שם היטב. ועל כן ההתחלה קשה מאוד, מחמת שאז עדיין אין לו שום כלי לקבל האור וכולי כנ"ל. מכל שכן כשחס ושלום פוגם אחד איזה פגם או עבירה גמורה חס ושלום, שאז כפי הפגם כן מקלקל הכלים ואינו יכול לקבל החיות כי אם בתכלית המיעוט. אשר מחמת זה נפגם אמונתו, וכפי הפגם כן מתגברים חס ושלום כפירות ואמונות כוזביות, וכמו שכתבנו לאל, שצל אקום והרשעים נעשה מזה הערה הנ"ל, בחינת אמונות כוזביות וכפירות חס ושלום. וכמו כן כל אחד כפי הפגם שלו חס ושלום. ועל כן צריך להתחיל לתיקון מחדש. ובוודאי קשה לו לתקן, כי אפילו ההתחלה קשה מאוד, מחמת שעדיין אין לו כלים. מכל שכן כשכבר קלקל מעט הכלי שהיה לו על ידי הפגם והעבירה שעשה. בפרט מי שפגם וקלקל הרבה חס ושלום. אם כן, איך אפשר לתקן? על כן, עיקר תיקונו על ידי הצדיקים האמיתיים שעוסקים תמיד לתקן ולהעלות האמונה מנפילתה, שהם יודעים לחתור ולגלות המים שמהם גדלה האמונה על ידי בחינות הנ"ל. וזה בחינת כל הקורבנות שמביאים לכפרה. כי הקורבנות הן מבהמות. כי עיקר התחלת הפגם הוא מבחינת החיות הנ"ל הנמשך בקביעות, שמשם עיקר כוח הבחירה, שזה החיות כשבא לזה העולם ובבחינת חיות הבהמות כנ"ל, ושם עיקר הבחירה כנל, שמי שזוכה להתעורר על ידי זה, אזי ממשיך חיות יותר עליון, שהוא חיות הנשמות של הצדיקים שנקראים אדם. ואז היה חיות בבחינת מאכל אדם כנל. ולהפך, מי שאינו מתעורר להשם יתבח על ידי ההערה הזאת, אזי נתקלקל האמונה ונעשה לאמונות כוזביות חס ושלום. ואז היחיות נפגם ונתקלקל וירד הרבה, אפילו ממדרגת חיות הבהמה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ולא עוד אלא שהכלב נכבד ממנו. היינו כנל. ועל כן מי שעשה איזה עבירה ופגם בזה כנל, צריך להביא קורבן בהמה לחפרה, ובמשק קלקל יתקן, כי עיקר הפגם בבחינת חיות הבהמות כנל, על כן צריך לתקן על ידי בהמה דייקה. ועיקר התיקון על ידי הכהן שהוא מקריב כל הקורבנות, כי הכהן הוא בבחינת הרע והצדיק שבדו, כמו שכתוב, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה וכו', עם הרב דומה וכו'. כי הכהנים לא טעו בעגל ולא פגמו באמונה, ועל כן לא פגמו בזה החיות. על כן יש להם כוח לחזור ולהעלות חיות העליון לשורשו, על ידי קורבן בהמה דייקה כנל. ואז הם חוזרים וממשיכים החיות בקדושה ובטהרה בבחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שעל ידי זה נמשך חיות ופרנסה דקדושה, ועל ידי זה חוזרים ומגלים האמונה כנל, שעל ידי זה נתקן ונתכפר הכל. כי עיקר הפגם והתיקון הוא בבחינת אמונה שהוא יסוד כל התורה כולה כנל. וזה בחינת כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. כדאי כי על ידי אכילת הכהנים הבעלים מתכפרים, כי אכילת הכהנים קודש בבחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו, שעל ידי זה מצחצחין הנשמה בבחינת והשביע בצחצחות נפשך וכו', כמבואר בהתורה הנ"ל, שעל ידי זה חוזר ונמשך האמונה כמבואר שם עיין שם, שזה עיקר תיקון והחפרה כנ"ל. י"א. וזה סוד מה שנתן התנא סימן לזמן קריאת שמע מאכילת הכהנים. כמו שהתחיל התנא במשנה הראשונה של ברכות, ממתי קוראים את שמע בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן וכו'. כי קריאת שמע שהוא אמונה עיקר גידולה על ידי אכילת הצדיקים האמיתיים שהם מבחינת אכילת הכהנים, שאוכלים תרומה וכו'. כי אכילה קדושה כזו הוא מבחינת וצדיק אוכל וכו'. שעל ידי זה מצחצח נשמתו וכו', שעל ידי זה גדלה האמונה שהיא בחינת קריאת שמע וכנ"ל. י"ב. ועל כן בתחילת יציאת מצרים שצריכים לצאת מזוהמה כזאת, שנמשכת מחטא אדם הראשון כידוע, על כן אז אי אפשר להזדכך אפילו על ידי קורבן בהמה, וצריכים להביא עומר שעורים דייקה, שהוא מאכל של בהמה. כי צריכים לתקן תחילה חיות הנעל הנמשך תדיר, צריכים לתקנו תחילה בתכלית הצמצום והמיות, שצריכים להעלות תחילה חיות של מאכל בהמה, אשר בשורשו הוא התחלת ההתנוצצות והרמזים, ששם נבדקת כנסת ישראל, כי שם עיקר הבחירה כנעל. ועל ידי שמקריבין עומר שעורים, על ידי זה אנו ממשיכים החיות בקדושה, בבחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. ועל ידי זה נמשך אכילה ופרנסה, ועל כן אז דייקה הותר אכילת לחם חדש כנל. ועל ידי זה מצחצחים הנשמה, ועל ידי זה זוכים לחתור המים הנל בשבועות שהם העצות שמהם גדלה האמונה, שזהו עיקר קבלת התורה כנל. י"ג. ואולי, זה הסוד מה שכתוב בעץ חיים בעניין התיקון של המלאכים שמתו, שהם בחינת שבירת כלים, שכשמתחילים להתקן, הם צריכים תחילה לנוק מבחינת דדי בהמה, שנמשכים מבחינת רגלי עתיק, שיורדים עד למטה למטה בבחינת דדי בהמה עיין שם. היינו, שבתחילה צריכים לתקן בחינת חיות יניקת בחינת בהמה כנל, שזהו בחינת עומר שעורים שהוא מאכל בהמה כנל. כי כל עיקר תיקון העולמות, הכל בבחינת תיקון האמונה שהוא יסוד בעיקר הכל כנל. וזה בחינת מה שאוכלים בשבועות בבוקר, מאכלי חלב ואבן. וזאת הבחינה נמשך מבחינת עתיק דייקה כנל, כי כי דייקא עתיק, כשהוא גבוה מאוד מן הכל כידוע, הוא דייקא יכול להוריד עצמו עד למטה למטה, לתקן כל המיטה והשבירה בבחינה הנ"ל. כי במקומות הנמוכים והשפלים מאוד אי אפשר לרד לשם, כי אם בבחינת קדושה גבוה מאוד מאוד. כמבואר מזה בדבר רבנו ז"ל בכמה מקומות וכנ"ל. י"ד. וזה בבחינת תחום שבת 2,000 אמה. כי כל הטלטולים של כל אדם הם בבחינת גירוש וגלות שנמשך מבחינת ויגרש את האדם וכו', על ידי חטא אכילת עץ הדעת טוב ורע, שמשם נמשכו כל הגלויות שישראל הולכים מטולטלין נע ונד מגולה אל גולה, שמשם נמשכו כל הגלויות והטלטולין בפרטיות של כל אדם ואדם שמוכרח להילך בדרכים ולהיות נע ונד ומטולטל. והכל בשביל ברור האמונה שנתקלקלה מחטא אדם הראשון, ועל ידי חטאי כל הדורות. וכמבואר בדבר רבנו ז"ל בתורה אלה מסעי בני ישראל בסימן מ', שכל הנסיעות הם מחמת פגם אמונה אין שם. והעיקר הוא מחמת חסרון העצה שאין זוכין לעצות שלמות ואמיתיות ואין יודעין איך להתנהג ובמה להסתכר. ומחמת זה מוכרח ללך בדרכים נע ונד, כי רוב הטלטולים הם בשביל הפרנסה, ועיקר חסרון הפרנסה הוא מחמת חסרון העצה. כי כל הפרנסה באה בנקל כשיודעין לתת עצה לנפשו, וכמו שכתוב, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, ותרגומו, הרי הוא יאב לך עצה למקנה נכסים. כי בוודאי בכל עת ובכל זמן יש סחורה ומשא ומתן שבו ירוויח בוודאי, לפעמים בחיטים דייקה ולפעמים בחלב ושעבה, ולפעמים ביין שרף וכיוצא בזה בשערי סחורות, רק כשאין אדם יודע במה מסתכר. ואם היה אדם יודע עצה באמת איזה סחורה צריכין עכשיו לסחור, בוודאי היה לו פרנסה והשירות גדול תמיד, וזה דבר פשוט ומבואר. נמצא שיקח חסרון הפרנסה מחמת חסרון העצה, ומחמת זה צריכין לסבול טלטולים ודרכים, והכל בשביל פגם האמונה, כי עיקר האמונה נמשכת מהעצות כמבואר בתורה הנ"ל. והעצות הן בחינת רגלין, כמו שכתוב, וכל העם אשר ברגליך, ההולכים אחר עצתך. ובכל שנאחזים החיצוניים ברגלין בבחינת רגלי היורדות מוות, על כן העצות שהן בחינת רגלין אינם בשלמות, ומחמת זה אין האמונה בשלמות. ועל כן צריך ללך בדרכים בשביל לתקן העצות שהן בחינת רגלין, שמשם עיקר גידול האמונה, שהיא בחינת מלכות, שהוא גם כן בחינת רגלין כידוע. אבל בשבת עולין הרגלין מהסטרא אחרא מסטרא דמותא, בבחינת אם תשיב משבת רגליך. ועל כן אז נפרס סוכת שלום, שעל ידי זה העצות בשלמות. כי כל העצות נמשכין מסוכת שלום, כמו שאומרים, ופרוס עלינו סוכת שלומך ותקננו בעצה טובה מלפניך. תתבב. כי עיקר המשכת המוחין הם העצות. כי כל המוחין והחוכמות שמשיג האדם, אם אינו יודע על ידם עצות אמיתיות לעבודת הבורא, אינם נקראים בשם מוחין וחוכמות כלל. ועל חוכמות כאלו נאמר חוכמתך ודעתך איש ובבתך. ועל זה נאמר כי ברוב חוכמה רוב כעס, וכמו שכתוב על התעלל חכם בחוכמתו, כי אם בזאת התעלל המתעלל השכל וידוע אותי. שעיקר החוכמה כשזוכין על ידה לעצות להשכיל ולידע אותו ידבח, שזה בחינת כלליות תורתנו הקדושה שנקראת בשם עצות כנ"ל. כי זה העולם העשייה הוא בחינת רגלין, כמו שכתוב, והארץ אדום רגלי, שהוא בחינת מדרגה התחתונה של כל העולמות. ובכן, עיקר מקום העצה שנקראת רגלין כנ"ל, כי מחמת שהיא מדרגה נמוכה מאוד, בחינת עשייה גשמית, בחינת רגלין, על כן צריכין עצות רבות ועמוקות מאוד מאוד כדי לזכות להינצל מזוהמה דאי אלמא שפלה ולדבק את עצמו בהבורא יתבח לנצח. וזה עיקר המשכת המוחין והחוכמה לזה העולם, כשזוכין להמשיך בכל פעם עצות לעבודת הבורא יתבח באמת שמשם גדלה האמונה וכנ"ל. תזיין. והעצות נמשכין ממעמקים וצריכין להמשיך רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים כנ"ל. ועניין המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, לא פירש לנו רבנו זה לטב ביאורו. ולפי אני יודעתי פירושו בפשיטות הוא כי על ידי כל דיבור ודיבור של התורה, בפרט כשזוכים לחדש בתורה חידושים דאורייתא אמיתיים, על ידי זה ממשיכים רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, ועל ידי זה בוראים בריאות רבות ונפלאות, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, אל תקראי עמי אלא עימי, בשותפה וכו'. כי רוחניות אלוקותו נמשכת עלינו תמיד בקביעות כנ"ל. אך אנו צריכים להמשיך אותו עלינו על ידי צמצומים רבים של התורה הקדושה, ומשם מבחינה זאת שהוא בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, משם נמשכת כל הבריאה של כל ששת ימי המעשה שברא השם יתברך את כל הבריאה מראש ועד סוף, שהכל היה על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצום שצמצם כביכול, שצמצם רוחניות אלוקותו בכמה וכמה צמצומים שונים, עד שנשתלשל בכמה השתלשלות, עד שברא את כל הבריאה כולה מראש ועד סוף. כי כל דבר ודבר מפרטי הבריאה מקבל חיותו וקיומו מבחינת רוחניות אלוקות, שנצטמצם בצמצום פרטי כזה, בשכל כזה, עד שנתאווה ממנו זה הדבר כתבניתו ודמותו, וכן בכל דבר ודבר. אבל השם יתברך ברא הכל בשביל האדם דייקה, על כן ברא כל דבר מחוסר תיקון, כגון החיטים צריכים לטחון ולרקד וללוש ולאפות עד שיהיה ראוי לאכילה, וכן הפשטן צריך כמה מלאכות עד שיהיה מלבוש, וכן בשאר דברים, כי כל הבריאה נבראה בשביל האדם, על כן צריך שהאדם דייקה ימשיך רוחניות אלוקותו לתוך צמצומים, שזה עיקר תיקון הבריאה, שבשביל זה נברא הכל. אבל כשנמשך רוחניות אלוקותו למטה בלי התערות הדלתתה, אין זה שלמות הבריאה. רק בשעת הבריאה שלא היה עדיין שום אדם ושום נברא, היה בהכרח שהשם יתברך בעצמו ימשיך רוחניות אלוקותו לתוך צמצומים כדי לברוא את הבריאה. אבל הכל היה מחמת שלא היה עדיין שום אדם, היה בהכרח שהשם יתברך בעצמו יצמצם רוחניות אלוקותו לתוך צמצומים. אבל תכף כשנברא האדם הראשון, מסר הכל בידו, שהאדם דייקה ימשיך רוחניות אלוקותו לתוך צמצומים ויקיים ויחדש את כל הבריאה. ובשביל זה ברא תחילה כל הדברים מחוסר תיקון, כדי להראות שהכל צריך תיקון על ידי האדם דייקה, שהכל נברא בשבילו, שהאדם צריך שימשיך רוחניות אלוקותו לתוך צמצומים, כדי לתקן ולחדש כל הבריאה בשלמות. כי השם יתברך נתן כוח באדם שיחדש בריאות חדשות, ואפילו בגשמיות רואים זאת, כי למשל החיטים שעושים מהם פת ולחם, הפת והלחם הוא כמו בריאה אחרת ממש מהחיטים במראה וטעם וריח, וכן המלבוש הנעשה מהפשטן, מכל שכן שערי המלאכות הגדולות והתחבולות שעושים, כגון כלי מחזה או שאר כלים נפלאים שהם כמו בריאות חדשות שהאדם עושה בחוכמתו. וכל זה מחמת שהשם יתברך נתן חוכמה באדם, שיש לו כוח להמשיך רוחניות אלוקותו לתוך צמצומים, שמשם היה כל הבריאה כנ"ל. ומשם נשתלשל הכוח בכל אדם להתחכם ולתקן כל פרטי הבריאה כנ"ל. כי כל הבריאה כולה וכל המלאכות כולם הם בחינת צמצומים שנמשכים מבחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים כנ"ל, שהכל תלוי באדם הגשמי דייקה כנ"ל. ועל כן באמת יש כוח בהצדיקים לברוא עולמות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אל תקרי עמי אלא עימי, בשותפה. מה אנא עבד שמיה וארא במילולי וכו'. ומי שזוכה לשום כל מחשבתו וחוכמתו ודעתו, להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, אזי באמת מתקן כל הבריאה בנקל בלי עמל והגיעה, כמו שהשם יתברך בעצמו כביכול ברא כל הבריאה בלי עמל והגיעה, רק על ידי המשכת רוחניות אלוקות בתוך צמצומים. כמו כן יש כוח ביד האדם לתקן כל הבריאה ולברוא בריאות מחדש בלא עמל והגיעה, רק על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים כנ"ל. ואם לא היה חוטא האדם הראשון היה באמת נתקן העולם מיד כידוע. אבל על ידי חטא האדם הראשון וחטאי הדורות נתקלקל העולם, ומשם נמשכו כל הלמדת מלאכות שהם בחינת בזעת הפך תאכל לחם, בעיצבון תאכלנה, שנמשך מחטא אדם הראשון. כי על המתת מלאכות שהם מתקנים כל הדברים, אכילה ומלבושים ודירות וכו', הם כולם בחינת צמצומים כידוע. כי כל מלאכה הוא בחינת צמצום שצמצם הכלי בתבנית ודמות כזה, כפי הצמצום הצריך לזה הכלי או איזה דבר. וכל אלו הצמצומים נמשכים בבחינת הצמצומים העליונים שעל ידם ממשיכים רוחניות אלוקות כנ"ל. וזה בחינת למתת מלאכות דקדושה, בחינת מלאכת המשכן, ששם היו כל הלמתת מלאכות. כי כל למתת מלאכות המשכן כולם הם בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. כי על ידי כל פרטי המשכן וחיליו, נמשך רוחניות אלוקותו לתוך צמצומים כדי לגלות אלוקותו בעולם, שבשביל זה היה כל מעשה המשכן כידוע. וכמו שכתוב, ושכנתי בתוך בני ישראל וכו'. ועל כן באמת עיקר המשכת הפרנסה הוא על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים כמבואר בתורה הנ"ל. אבל מי שפוגם בזה חס ושלום, אזי נופל לבחינת למתת מלאכות גשמיות של זה העולם שנפגמו מחטא אדם הראשון. ואזי צריך יגיעה גדולה בשביל פרנסה וכול לאי ואולי. כי כשאינו ממשיך המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים שמשם שורש הפרנסה כנ"ל, רק נופל אל המתת מלאכות גשמיות ששם אחיזת הלמתת כללות חס ושלום, שמשם כל העניות וכל חסרון פרנסה, ואז היו מהפך אל הפך, כי על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים זוכין לפרנסה כזאת שעל ידה מצחצחין הנשמה, שעל ידי זה זוכין לעצות עמוקות שמהם גדלה אמונה כנ"ל. וכשפוגם בזה ונופל אל המתת מלאכות גשמיות, אזי הוא ההפך, לא די שאינו זוכה לעצות על ידי הפרנסה, אדרבה, הוא צריך עצות ותחבולות רבות להמשיך פרנסה וכול לאי ואולי. כי בלמתת מלאכות הפגומים נאחזים על המתת כללות שמזוהמת הנחש, שמשם כל חסרון הפרנסה. ומשם נמשכים כל הגלויות וכל הטלטולים שנמשכים מחסרון האמונה, מחסרון העצה, על ידי שפגם בבחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שמשם כל העצות שמהם גדלה האמונה כנ"ל. יזיין. ועיקר התיקון הוא שבת. כי שבת אגין על אדם הראשון. כי בשבת אין שום מלאכה וצמצום, וכיבו שבת ואין נפש. כי השם יתבח ברא את כל הבריאה בששת ימי המעשה שנמשכת מבחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. ובשבת שבת ונח ולא ברא שום בריאה. כי בשבת עולים כל העולמות למעלה ממדרגתן, וכל צמצום וצמצום של כל עולם וכל דרגה, הכל נתעלה ונתרחב במעלות גדולות. ואז אין צריכין להתערות הדלטטה, שהאדם ימשיך רוחניות אלוקותו לתוך צמצומים. כי אז נתגלה אלוקותו בהתגלות גדול על ידי התערות הדלאלה לבד, כמובן בכתבים. שזה מעלת קדושת שבת שעליות העולמות שצריכין להעלותם בחול, על ידי מעשה התחתונים, על ידי קריאת שמע ותפילה, אבל בשבת עולים מעליהם בעליות גדולות יותר ויותר בלי התערות הדלטטה כלל. כי בשבת נתגלה אלוקותו מעין עולם הבא, כמו שהתגלה אלוקותו לעתיד בלי צמצומים של עכשיו, כמו שכתוב, ולא יכנף עוד מורך. ועל כן אז הוא רק שביטה ונייכה ואין בו שום בריאה ומלאכה. ועיקר הוא מה שבשבת עולין הרגלין שהיו נאחזין בהם הקליפות בששת ימי המעשה, ובשבת עולין מן הקליפות בבחינת אם תשיב משבת רגליך וכו'. ועל כן אז בשבת האמונה בשלמות כמובן בדבר רבנו זל כמה פעמים ששבת הוא בחינת אמונה וכנ"ל. ועל כן אז בשבת אין שום טלטול ונסיעה. י"ח. וזה בחינת תחום שבת אלפיים אמה, כי תכף בכניסת שבת על ידי קדושת היום עולין הרגלין, ואז תכף נמשכת ונתגלית האמונה על ידי תוררות דלאלה בהתגלות גדול. ואז נמשכת קדושת התגלות האמונה עד אלפיים אמה, שהם תחום שבת שנמשכים מבחינת אלפיים שנה שקדמה התורה לעולם, שהיא בחינת שהתורה נשתלשלה בכמה צמצומים עד שנתלבשה בלבושים אלו, שמבחינת קדושה הזאת נמשכת הקדושה בשבת עד 2,000 אמה, ומשם ואילך אסור ללך מחוץ לגבול כדי שלא יצא מגבול הקדושה בשבת, כי בשבת אין שום ברור, כי כל הטלטולים נמשכים בשורשן מבחינת הצמצומים הנ"ל, שצריכים להמשיך בכל פעם מחדש רוחניות אלוקות לתוך צמצומים חדשים. כי מחמת שנתקלקלו הצמצומים הראשונים על ידי חטא אדם הראשון, וכל הדורות צריכים בכל פעם צמצומים חדשים, ובשביל זה צריכים דרכים וטלטולים ללך ממקום למקום, כי עיקר תכלית כל הצמצומים היא הארץ הגשמי הזאת, שהיא תכלית הצמצום הגשמי מכל הצמצומים. וכל הצמצומים צריכים לקבל משם, שהיא שורש כל הצמצומים. ועל כן הכל היה מן האפר, אפילו גלגל חמה. כי כל הנבראים כולם נמשכו מצמצומים הנ"ל, שכולם שורשם מתכלית הצמצום שהוא האפר הגשמי של הארץ הזאת. ועל כן כאן בארץ הזאת, שהיא תכלית הצמצום והגשמיות, כאן הוא עיקר שלמות האמונה. כמו שכתוב, וכל מעשה הוא באמונה, וכל מעשה הוא דייקה. כי עיקר האמונה הוא בבחינת עשייה גשמית, ששם תכלית הצמצום, שמשם כל הצמצומים, שמשם עיקר האמונה כנ"ל בהתורה הנ"ל. כי זה ידוע, שעיקר האמונה הוא במקום שאין השכל מבין, ומחמת שזה העולם הוא גשמי ואחור כל כך, על כן בכאן אין שום התגלות וידיעה באלוקותו ידבך, כי אם על ידי אמונה לבד. כי בעולמות העליונים אף על פי שגם הם יש להם אמונה, כי בוודאי גם המלאכים אין יודעין מהותו ידבך, וכולם שואלים מה יהיה מקום כבודו. אף על פי כן האמונה שלהם היא קרובה לדעת, כי הם רואים בדעתם גדולתו וגבורתו ונפלאותיו בכל עת, ואין להם גוף אחור כזה להפסיק כנגדם. אבל בזה העולם הגשמי מעוצם גשמיות ואחירת הגוף, בכאן עיקר האמונה, כי בכאן אי אפשר בשום אופן להשיג אלוקותו ידבך, כי אם על ידי אמונה לבד, שאנו מקבלים על ידי הצדיקים האמיתיים שבכל דור ודור. ומחמת ששורש גדילת האמונה נמשך מבחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים, על כן צריכים דרכים וטלטולים. כי לפעמים צריכים ללך ממקום למקום בשביל להמשיך צמצום חדש, להמשיך רוחניות אלוקותו לתוך צמצומים חדשים. כי כל הצמצומים צריכים להמשיך על ידי הצמצומים של הארץ הזאת, ששורש כל הצמצומים כנ"ל. ועל כן צריכים ללך ממקום זה למקום אחר, ששם נקודה אחרת של הארץ, ששם מסוגל לעשות צמצום חדש כפי אותה נקודה של הארץ שהולך עתה עליה. וזה בחינת כל הנסיעות של ישראל שהלכו במדבר 40 שנה, והמשכן והארון הלך לפניהם, ועל פי השם יחנו ועל פי השם יישאו, שהכל היה כפי מה שהיו צריכים בכל מקום, מקום להמשיך רוחניות אלוקותו לתוך צמצומים חדשים, כדי לגלות אלוקותו להמשיך אמונה לתקן חטא העגל. ועל כן ירד להם המן כל אלו 40 שנה שהוא פרנסה העליונה הנמשכת מרוחניות אלוקותו לתוך צמצומים. שהוא בחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו, שעל ידי זה מצחצחין הנשמה, שעל ידי זה גדלה אמונה וכנ"ל. וכמו כן צריך שיהיו כל הדרכים והנסיעות של איש ישראלי, שיהיו כל נסיעותיו על פי השם. על פי השם יחנה ועל פי השם יישא ממקום למקום, כפי המשכת רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים שצריך להמשיך בכל פעם כדי להמשיך אמונה כנ"ל. ועל כן בשבת אסור לצאת לשום דרך, כי אז נמשך התגלות אלוקותו בהתגלות גדול, בלי בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים על ידי מעשי התחתונים וכנ"ל. על כן לא ירד המן בשבת, על כן אסור לצאת חוץ לתחום שבת וכנ"ל. יט. וזה בחינת עירובי תחומים, שעיקר קניית השביתה היא ממקום הסעודה, כי עיקר המשכת האמונה הוא על ידי אכילה דקדושה, שעל ידי זה מצחצח נפשו כנ"ל. וזה בחינת מעלת אכילת שבת שיקרה מאוד מאוד, כי אכילת שבת היא בחינת אכילה הזאת, שעל ידי זה מצחצחין הנשמה, שעל ידי זה זוכין לאמונה. ועל כן במקום שמניח העירוב שהוא סעודת שבת, משם קונה השביתה, כי שם עולין הרגלין מהקליפה, שזה עיקר קניית השביתה, עיקר קדושת שבת. כי שם זוכים לגלות האמונה על ידי קדושת שבת, שמחמת זה אסור ללך חוץ לתחום שבת כנ"ל. כי עיקר התגלות האמונה הוא על ידי בחינת אכילת שבת שהוא מצחצח הנשמה, שעל ידי זה גדלה האמונה וכנ"ל. סוגריים, כל הדברים האלו צריכים עדיין ביאור רחב, כי יש דברים הרבה בתוך דברים אלו שלא זכיתי עדיין לבארם. המקום יהיה בעזרי לבארם על נכון באמת כרצונו וכרצון רבנו הקדוש זיכרונו לברכה, אמן, כן יהי רצון. המשך ההלכה, מיות חף עד סוף ההלכה, בהקלטה הבאה, הקלטה מספר 2, בעזרת השם יתברך.